kökten yapılmıştır, balarlar şöyle vız vız etmiştir, tıt tıt etmiştir. İşte şu olmuştur, bu olmuştur. Sen yedin mi? Sen tattın mı? Tatmadıkça balı istediğin kadar methet. Sana ne faydası var? Evet, bugün bizim halimiz, bir kısmımızın hali daha doğrusu buna benzer. İmanın lezzetini tadıyor muyuz? Allah dediğimiz zaman içimizde bir değişiklik oluyor mu? Muhammed dediğimiz zaman aleyhissalatü vesselam nasıl oluyoruz? İslam dediğimiz zaman nasıl oluyoruz? Ne diyor Hazreti Abbas? Kim Rab olarak Allah'ı, Allah'tan Rab olarak razı mısınız? Allah'ta kusur var mı? Haşa yok. Ama bazen ya bu ayet nasıl oluyor? Ben kafam yemedi ha. Nasıl böyle olmuş bu din? Kafam yemedi ha. Efendim bu şey nasıl oluyor da aklım almadı ha? Diyor muyuz, demiyor muyuz? Rab olarak Allah'tan razı mısınız? Allah'ı kabul ediyor musunuz? Din olarak İslam'dan razı mısınız? E razıyız canım, başka din değil işte, elhamdülillah Müslümanız. E peki bazen niye dine irtica diyorsunuz efendim? Dine niye gerici diyorsunuz? Dine niye bilmem ne diyorsunuz? Efendim bütün gücümüzle irticanın karşısındayız diyorsunuz. Utanmadan da cenazeniz camiye geliyor, musallaya. Başımıza bela oluyor değil mi? Evet, bazı insanlara söylemek istiyoruz. Hani siz Müslümandınız? Dınız yani, ben bir şey demedim. Evet, kim Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, Nebi olarak Hazreti Muhammed'i, Resul olarak Hazreti Muhammed'i, Abd olarak birçok insanı Hazreti Muhammed tanıyor, inkar edemiyor zaten. Ama Resul Hazreti Muhammed'i tanıyor musunuz? Biliyor musunuz Hazreti Muhammed'i? Eğer tanıyor ve onun risaletinden razıysanız, bala parmağı vurdunuz, afiyet olsun demektir. Evet, kaşığı vurdunuz. Hatta çanağı ile tepenize diktiniz, afiyet olsun deriz. Hazreti Abbas'ın rivayet ettiği bir hadis. Kim Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, Nebi olarak Hazreti Muhammed'i tanır ve razı olursa imanın lezzetini tadar. Onun kahramanlığından da biraz bahsedelim. Konuyu toparlıyoruz yavaş yavaş. Evet, kahramanlığını da Hazreti Cabir nakleder. Hazreti Cabir bize naklediyor. Diyor ki, Taif seferinde, ki Mekke'nin fethinden sonra Allah Resulü Taif üzerine yürümüştü. Hazreti Abbas o orduda görev almıştı. Taif seferinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la Taif önlerindeyken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hanzele bin Rebi'yi elçi göndermişti Taiflilere. Fakat Taifliler Hanzele'yi yakaladılar, elçiye hakaret ettiler ve zorla elçiyi esir alıp kaleye götürmeye çalışıyorlardı. Evet, sürüklüyorlardı yerde. Hanzele de onlarla mücadele ediyordu. Halbuki elçiye zeval yoktur, fakat Taifliler karar vermişti. Resulullah'ın elçisini öldüreceklerdi. Zorla kalenin içine doğru çekmek üzere uğraşırlarken Resulullah haykırır. Hanzele'yi kim kurtaracak? Onun imdadına kim koşacak? Kimse kımıldayamadı. Evet, kimse kımıldayamadı. Çünkü çok tehlikeli. 5-10 kişi bir insana gelmiş. Hepsi de vurucu. Gidip o insanı onların elinden almak. Evet, kimse daha kıpırdamadan Abbas radıyallahu anh yerinden fırladı. Resulullah'ın amcası. Ve öyle bir sürat, sanki delikanlı gibi, istikametle hızlı bir hamleyle ulaştı ve düşmanla vuruşmaya başladı. İnanamadık. Bir ona vuruyor, bir ona vuruyor ve o 5-10 kişiyi de bertaraf etti. Hanzele bin Ebi Rebi'yi yaralı halde kucakladı, sırtına attı, kaptığı gibi getirdi Resulullah'ın yanına. Emret ya Resulallah, işte getirdim. Ve Peygamber Efendimiz kendisine dua etti. Düşman kaleden ateş, kızgın su, kızgın yağ döküyor aşağıya. Abbas radıyallahu anh yara bere almadan o çevikliğiyle o yaşta, ki Taif seferi Hicri 8. yıl içerisindedir. Şöyle böyle Resulullah'tan da 3 yaş büyüklüğünü düşünün. 60 küsur yaşında o çevikliğiyle kızgın sular, kızgın yağlar, hatta erimiş ne döküyorlarsa ateşle karşı karşıya Hazreti Abbas onların arasından gitti. O mücahit kardeşini Hanzele bin Ebi Rebi'yi kucakladığı gibi sırtına attı, düşmanları da halletti, getirdi. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıyla tabi kurtuldu o bereketle. Evet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona bütün gazilerin sevabı var dedi. Bugün Abbas'a bütün gazilerin sevabı var. Efendim, son olarak ben soruyu soruyorum. Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası bu kadar dua almış, bu kadar kahraman insan. Evet, şöyle bir özetlersek, böylesine şerefli, hem Haşimi, hem Kureyşi, hem Hazreti Muhammed'in amcası, hem onun bacanağı, hem ehli beyt, hem âl-ı aba, hem haremin teşrifatçısı, sikayacısı, hacıları ağırlayan, hem gazi, hem sahi, hem sahabi, hem mümin. Bir daha sayayım mı? Evet, hem Haşimi, hem Kureyşi, hem peygamberin amcası, hem onun bacanağı, hem ehli beyt, hem âl-ı aba, hem haremin teşrifatçısı, hem gazi, hem sahi, hem sahabi, hem mümin. Bu kadar şeref. Daha da çok şerefli yönleri var. Tabi şan, şeref, şöhret ne olursa olsun, ne olursa olsun yine de ölümden kurtulamadı. Yine de ölmekten kurtulamadı efendim. Peygamber aleyhissalatü vesselamın amcası kendisinden sonra Hazreti Ebu Bekir'i idrak etti, Hazreti Ömer'i idrak etti ve Hazreti Osman döneminde, Hazreti Osman döneminde halife oydu. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın hilafetinin son ikinci senesiydi. Hastalanmıştı, 88 yaşına gelmişti yaşı. Evet, 32. Hicri yıl, takvimler onu gösteriyor. 32. Hicri yıl. Evet, Peygamber Efendimiz vefat ettiğinde kendisi 66 yaşlarında idi. Aradan ne kadar zaman geçmiş? 32. Hicri ile takvimler gösteriyor. Yaşı 88'e dayanmış. 88 yaşında ve son senesinde gözlerini de kaybetmişti. Gözleri de ağma olmuştu. Evet, gözlerini de kaybetmiş Resulullah'ın amcası ve ölüm döşeğinde. Evet, oraya şimdi dikkatinizi çekmek istiyorum. Ölüm döşeğinde Hazreti Osman kendisini ziyaret ediyor. Ya Abbas bize dua et. Ya Abbas bize helal et. Ya Abbas bir emrin arzun var mı? Hayır diyor. Ya Osman sen bize dua et. Sen bize dua et ki Resulullah'ın damadısın. İki defa Zinnureyn'sin. Sen bize dua et ki Allah Resulü'nün şefaatine nail olalım. Ve oğlu Abdullah babasının başucunda bakın neler konuşuluyor. Baba ağlıyor, evlat genç. Baba diyor, sen ağlarsan, sen böyle korkarsan başka insanların halin olur. Sen ki işte hem Kureyşi, hem Haşimi, hem peygamberin amcası, hem bacanağı, hem ehli beyt, hem âl-i beyt, hem haremde bu kadar görev yaptın, hem gazi, hem sahi, hem sahabi, hem mümin, hem senin için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem neler söylemedi ki baba, kim amcama eziyet verirse mutlaka bana eziyet vermiştir. Şurası muhakkak ki kişinin amcası babası yerindedir. Baba neden korkuyorsun? Ve Allah Resulü senin için şöyle demedi mi, nefsim yedi kudretimde olan Allah'a kasem ederim ki, sizi Allah ve Resulü için sevmedikçe insanlar onların kalbine iman giremez demedi mi? Ve senin için baba Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demedi mi? Kıyamet günü cennette benim menzilimle Hazreti İbrahim'in menzili arasında amcam Abbas ikimizin iki halilin arasında olan bir mümindir. Sen niye bu kadar üzülüyorsun? Ne olur benim halim diyorsun, ne olacak benim halim diyorsun. Baba, Allah Resulü, İslam'da saç sakal ağartana Allah mahşer günü azap etmekten haya ederim diyor. Sen niye bu kadar üzgünsün deyince Hazreti Abbas ağlıyor. Oğlum, bütün bu denilenler doğrudur. Çünkü doğru insan Hazreti Muhammed söyledi. Bütün bu taltifler doğrudur. Bütün bunlar onun şanının, şöhretinin, şerefinin bize yansımasıdır. Ama ben nefsime bakıyorum oğlum Abdullah. Nefsimi kontrol ediyorum. Ah! İşlediğim cürümler, yaptığım ihmaller aklıma geliyor. Ve Rabbim bana rahmetiyle muamele etmezse düşünüyorum oğlum Abdullah. Ne olur benim halim? Ne olacak benim halim? Acaba bir daha mahşer yerinde yeğenim Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benden bir parçadır. Amcam babam mesabesindedir deyip bana sahip çıkacak mı? Rabbim beni affedecek mi, yoksa bana diyecek ki ey asi ihtiyar gel bakalım ne yaptın derse ne olur halim oğlum Abdullah? Doğrudur senin dediklerin, doğrudur senin anlattıkların, ama gel gör ki ben nefsimi kontrol ediyorum. Evet ey büyük insan, ey ulu insan, peygamberin amcası, sen bunu söylerken biz nefsimize bakıyoruz. Bizim ne olur halimiz? Bizim ne olacak halimiz? 20. asrın insanı, günde birkaç renk, birkaç çeşit, Miraç gecesi, mübarek geceler, mübarek günler, karma karışık gecelemeler, kaçırdığımız sabah namazları, kaçırdığımız namazlar, Kur'an'a yan gözle bakışımız, İslam'a hele olsun mu olmasın mı diye tereddüt ederek yapışmışımız. Ne olur bizim halimiz ya Hazreti Abbas? Evet, biz bunu söylemeden geçemiyoruz. Efendim, bu dünyaya gelen ölür, ölümü görür, senin de başına gelir, gönül sana demedim mi? Evet, Hazreti Abbas radıyallahu anh son vasiyetini yapıyor. Oğlum, ben ölürsem benim namazımı Halife Osman kılırsın. Ve beni bizim Medine'de gariplerin mezarlığı, kurban olayım o gariplerin mezarlığına, toprağına, öyle kastediyor Hazreti Abbas. Hani asılları Mekkeli ya, beni peygamberin kızı Fatıma'nın yanına gömün. Hemen oracıkta defnedin. Fazla uzağa götürmeyin. Biz burada akrabaydık, orada hiç olmazsa ayrılmayalım. Beni Fatıma'nın olduğu yere gömün. Ve Hicri 32. yıl, yaş 88, o son devrinde iki gözünde kaybetmiş olan o büyük insan Hazreti Abbas, yeniden gözlerin, yeniden gençliğin, yeniden hayatın olduğu yere gidiyordu. Ebedi saadete, ebedi gençliğe, ebedi kurtuluşa, ebedi kalacağı vatan aslimize, Adem babamızın asli yurduna yolculuğa çıkıyordu. Evet, peygamber amcası, zira mümin her zaman, evet her zaman vücudunu mucidine feda etmenin karşılıksız kalmayacağına göre hayatına yön verir. Evet, mümin her zaman bunu unutmamalı. Dünya ahirette seni kurtaracak bir amelin, bir eserin yoksa dünyadaki geçici şeylere de kıymet verme diyor büyük insan. Seni hakikaten mezarın ötesinde kurtaracak bir amelin var mı? Kurtaracak bir şeyin var mı? Bir sermayen var mı? Bir payen var mı? Varsa sana ne mutlu. Tuğba lehum, Kur'an'ın dediği gibi. Ne mutlu onlara. Ama yoksa veylün li kulli hümezetin dediği gibi. Veyl olsun sana ey insan. Allah seni niçin gönderdi buraya? Necisin? Ne yapacak? Ne diyecek, ne götüreceksin? Nasıl Allah'ın huzuruna çıkacaksın? Evet, vücudunu mucidine feda etmen gerekiyor. İşte vücudunu mucidine feda etti Hazreti Abbas. Ve karşılıksız da kalmadı. Evet, Hazreti Abbas da öyle oldu. İnandığı gibi yaşadı ve öldü. Cenazesini evlatları yıkadılar, kefenlediler. Medine'de efendim Mescid-i Nebevi'nin orada bütün Müslümanlar, hemen hemen civar köylerdeki bütün insanlar peygamberin parçası deyip geldiler. Namazını Hazreti Osman kıldırdı. Kıldırdı ama Hazreti Osman da gözyaşlarıyla kıldırdı ki o ne olacak benim halim diyen insanın namazını kıldırırken insan da ne olacak benim halim demeden geri duramıyor. Evet, Hazreti Osman namazını kıldırdı. Kabri Medine'de, Cennetül Baki'dedir efendim. Cenab-ı Allah bizlere şefaatçi kılsın onları. Evet, bizden ayrılmayın lütfen. Ali. Ne o yaktu tane eli, ne aklın kalan eli, cevap vermez ise deli, acep nola deli halin, acep nola deli halin, acep nola. Doğru söylemesi lazım. Niçin yalan söylesin? Niye yalan söylesin? Evet değerli Melefendi dinleyenleri. Yani bu konuda söylenecek söz çok. Ama ne yapalım işte. Zaman bakımından acaba bu kadar değinebiliyoruz. DYP'li ikinci de şöyle demiş. Sol irtica hortladı demiş. DYP Genel Başkan Yardımcısı ikinci. Yılmaz sağ irticayı bitirdi. Ancak sol irticayı horlattı. Devlete sol kadrolaşımlar başladı demiş. Evet değerli dinleyenler, bir gelen diğerini yaptığını istiyor, öteki gelen ötekini kötülüyor. Türkiye işte böyle hükümetlerle, darbelerle, birbirine karşı yapılan darbelerle yoluna devam ediyor. Şimdi bu ülke kalkınabilir mi? Bu ülke dünyanın standartlarını yakalayabilir mi? Bu ülke çağa ulaşabilir mi? Çağın gerisinde kaldı Türkiye. Eloğlu şimdi ayı bitirdi, Mars'a artık yöneldi. Türkiye daha atmosferin dışına bile çıkamıyor. Ama kahramanlık türküleri, serhat türküleri var. Zannedersiniz ki hakikaten müthiş bir şey yani. Türkiye nerede şimdi? Şu kendi kendinize bakın bakalım neredesiniz? Kolunuzdaki saatler bile yabancı marka hepsi. Altınızdaki bütün arabalar hepsi yabancı marka. Sadece Türkiye fabrikası getirmişler, montajını yapıyorlar. Evet. Kendi ürettiğiniz, kendi icadınız olan ne var şimdi elinizde? Gösterebilir misiniz? Onun için esas irtica bu işte. Gericilik bu işte. İçki içmekle bir ülke yükselmez. Kadın bacaklarının üzerine de bir ülke yükselmez. Meyhane bacalarının üzerine de bir ülke yükselmez. Fabrika bacalarının üzerine yükselir. Teknoloji, bilgi, insan, eğitim, ahlak, fazilet, iman bütün bunların üzerine yükselir. Bütün bunlar birleşince muhteşem olur. Yoksa ne içki fabrikalarının bacalarının üzerinde, ne kadın bacaklarının üzerinde, ne içki şişelerinin üzerinde bir ülke yükselemez. İstediğiniz kadar yükseltmeye devam edin, altta kalırsınız. Ve Tekdal da şöyle diyor, militarist sistem var diyor, Refah Partili Ahmet Tekdal, askeri müdahalelerin sorunları çözmediğini belirterek, bunun adı demokrasi olamaz, bunun adı militarist bir sistem diyor. Şimdi geçmişte hangi darbe tasfiye edilmişti millet tarafından? Darbeciler dikkat etmeli. Hangi darbe tarihi böyle meşru olarak geçmiştir yani gerçek manada? Resmi tarihi kastetmiyor. Evet değerli dinleyenler, onun için darbe yapanlar, darbe içerisinde hazırlığı için olanlar da gelecekte bu milletin nazarından kendilerini sakındıramazlar kolay kolay. Hesap da veremezler. Ve bacanak hükümetine ayrı çıkma diyor. Deniz Baykal Anasoğlu'nun çözüm hükümeti olması gerekirken bir seçim hükümeti gibi davrandığını belirterek. Biz Refah Yolu iktidarına karşı düşünür, dönür iktidarı getirdiniz diye mücadele ediyoruz. Dönür iktidarı getirdik. Şimdi bacanak İktidarı mı iş başına getirdik şeklinde konuştuğumuz. Siz başa getiren sizsiniz. Allah. Yani bu neye benziyor? Bir şey hiçbir şeye benzemiyor yani şimdi. Hem destekleyeceksin, hem oy vereceksin, hem hükümet olmasını sağlayacaksın, beyanatlar vereceksin. Kalka bir de ondan sonra üstelik diyeceksin ki ben bunu beğenmiyorum bunu. O zaman çek desteğini, beğenmediğin şeyi niye devam ediyorsun? Birbirimizi kandırmayalım lütfen. Halkı kimseye kandırma hakkı yok. Neyse doğrusunu yapın. Her şeyin doğrusu en güzelidir. Bu yani bu solcu olur, sağcı olur fark etmez. Ama yeter ki harbi bir şekilde böyle mertçe böyle evet arkadaşlar ben bunu böyle yapmak istiyorum desin. Ben Aziz Nesin'in o tavrını şey olduğuna inanıyordum ben. Doğru olduğuna inanıyordum. Şöyle inanıyordum. Diyordu ki ben Müslüman değilim. Açıkça söylüyordum. Bu harbi bir kafirdir yani. Harbi olarak İslam'a karşı savaş açtığını Müslüman olmadan açıkça söylüyordu. Hem Müslümanım altında da Müslümanların altına uyarım, böyle olmaz. Evet, bu. Biliyorsun değerli medyafem dinler, Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde kafirler hakkında iki tane ayet geldi. Bakara suresinde özellikle iki ayet geliyor. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bunu çok güzel bir şekilde münafıklar risalesi olarak neşrediyor. 117 sayfadır Allah-u Alem. Evet. Ama münafıklar hakkında 112 tane ayet geliyor. Bakın kaç misli. Niçin? Çünkü münafığın ne yapacağı belli değil. Senden dost gibi görünür. En büyük hançeri de sana saplıyor. Onun için bu rejim sürekli böyle baskıcı olduğu için de münafık üretmiştir. Kendi açı. Adam da Türkçü değil. Diyor ki ben artık Türkçüyüm. Ya değilsin. Adam Kemalist diyor ben Kemalistim. Yalan söylüyor. Adam Müslüman değil diyor ben Müslümanım. Yalan söylüyor. Ne gerek var bunlara? Müslüman olan Müslümandır, Müslüman olmayan da değildir. Kemalist olan Kemalistler olmayan da değildir. Bu kadar net, açık ve berrak bir şekilde ortaya konması lazım ama ve lakin sistem ceberut bir sistem, öyle bir şey yapmış ki, devletme yapmış ki herkes en sonunda o sözcüğü, hele hele milletvekili ise evreye bakarsa o sözcükleri söylemek zorundadır. Yani hangi partiden hangi görüşten olursanız olun, ne olursanız olun, meclise gittiğiniz zaman Halk Partili olmak zorundasınız. Yemini de Halk Parti'ye göre yapmak zorundasınız. Halk Parti'nin ilkeleri üzerinde yemin etmek zorundasınız. İster kabul edin, ister etmeyin. Sonuçta tek tip bir şeye büründürmek istiyorlar. Meclisi de o şekilde büründürmek istiyorlar. Yani o yemini yapanlar da çoğu yalan söylüyor. Ben onu söyleyeyim yani. İnanmalar da o yemini yapıyor. Ama ne yapsın, başka çare de yok. Mecburiyet var. Milletvekili olamaz. Milletvekili olabilmesi için o yemini yapması lazım. Ama serbest bıraksa herkes neye inanıyorsa onun üzerine yemin etsin. Bakalım o zaman kaç kişi yemin edecek. Ve bir başka habere geçiyoruz şimdi. Otobüsler trafik canavarı diyor. Ankara'da çok sayıda vatandaşın ölümü ve yaralanması neden olan trafik terörüne en çok otobüslerin yol açtığı bildirildi. Valla ben öyle düşünmüyorum. Ne otobüslerin ne şoförlerin ne düşünmüyorum. Tabii ondan da kabahatler var. Şoförlerin biraz uykusuz olmaları, içki içmeleri falan. Enteresan. Surat yapmaları. Bazı hatalar yapmaları. Bunlar oluyor. Ama asıl trafik terörünü niçin meydana geldiğini zaman zaman bu mikrofonlardan dile getirmeye gayret ettik. Evet değerli dinleyenler. Ben şimdi acaba düşünüyorum. Şöyle aşağı kadar da binsem trene de İstanbul'a gitsem. Allah selamet versin bir haftada gider veya gelirim. Bir hafta zamanım alır ben. Peki bu böyle mi olmalı? Bir gidin bakın. Ceylan Pınar, Akçakkale, işte Müşpınar, Gaziantep. Tren raylarının üzerindeki tarihlere bakın. 1906, 1907, 1908. Hep Osmanlı döneminden yapılmış olan raylar. Peki siz neredesiniz? Niçin geliştirmediniz? Niçin bunu bir taş üzerine bir taş daha koymadınız? Şimdi aklınıza bakıyor. Vay efendim işte biz deniz yollarını ihmal etmişiz, tren yollarını ihmal etmişiz. Siz bunu görüyordunuz da. Batı dünyasının sömürgesi olan Türkiye'yi biraz daha sömürgeleştirmek için bu programları yaptınız. Bana öyle geliyor. Siz nasıl değerlendirirseniz değerlendirin. Ben de diyorum ki hayır. Siz bunu kasıtlı yaptınız. Bu milletin 65-70 milyon insanı kara yoluna döktünüz. Ve bu kara yoluna seyreden insanlar şimdi ölümle pençeleşiyorlar da. Bunun bir sebebi, bunun katliamını yapanlar bu ülkeyi yıllar yılı yönetenlerdir. Onun bunun üzerine suçu atmasınlar. Bu ülkeyi kötü yönetenlerdir, yanlış yönetenlerdir. Bunu her zaman söyleyeceğim Allah'ın izniyle. Hem kötü yöneteceksiniz, yanlış yöneteceksiniz, hem suçlusunuz hem de suçu başkasının üzerine atacaksınız. Değerli Meryem Efendi dinleyenleri, her şeyi yerlerine koymamız lazım. Ben insanları, illa da insanları suçlamak için bunları söylemiyorum. Ama dünyada ve Türkiye'de bir gerçek var. Kıyas yaptığınız zaman, karşılaştırma yaptığınız zaman, Türkiye'nin çok yanlış yolda seyrettiğini yine açıkça görmekteyiz. Evet değerli Meryem Efendi dinleyenleri, şimdi kısa bir aradan sonra herhalde yine birlikte olacağız. Birlikteyiz şu anda. Zaman Gazetesi başta falan şöyle bir başkanmış. Diyor ki trafikte teyakkuz. Tedbirsiz ve alkol nedeniyle her yıl binlerce insanımızı kaybettiğimiz yollar için öngörülen kanunlar caydırıcılık bir yana komik bulunuyor. Türkiye şimdi topyekun bir teyakkuz bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde şöyle Kuzey Carolina eyalet yasalarına göre alkolü araba kullanarak ölüme sebebiyet verenler birinci derece cinayet suçuna yargılanabilir. Çünkü adam kafayı bozuyor. Sistemi dengeyi bozuyor. Nasıl yola çıkıyor? Ondan sonra efendim ben sarhoştum. Kendini isteğiyle yaptım bunu. Evet. Hollanda nasıl? Bir sürücü eğer alkollüyken kaza yaparsa, kaza ölümsüz de olsa en az 4 yıl hapis ve yüksek miktarda para cezası veriliyor. Yunanistan bu ülkede alkolü araç kullananlar araçlarına süresiz el konuluyor. Bir de Suudi Arabistan'a bakın. Orada cezalar daha değişik. Gerçekten. Orada bir insanı, insanı çiğnemek demek, insanı öldürmekte hiçbir farkı yok yani. Ona karşı son derece dikkatliler. Yayalara karşı son derece dikkatliler. Ben gördüm yani orada da. Evet, Türkiye'de insan gayet ucuz. İşte efendim adam öldürüyor, kaza süsü veriyor buna. Kaza nedir kaza? Kaza şudur. Yani elde olmayan bir şeydir. Diyelim ki teknik bir arıza oldu, olur. Yani bunlar tarif edilmiştir, ben söylememe gerek yok. Evet değerli dinleyenler, kaza süsü vererek çok yıldır yapılıyor Türkiye'de. Nasıl diyor, cezası da az. Bas basa bildiğin kadar. Eğer ölmezsek tez gideriz, ölürsek zaten öbür tarafa tez gideriz diye bu şekilde düşünen bir sürü şoför arkadaş var. Evet değerli dinleyenler, darbe hep sorun oldu diye bir başlık var. 12 Eylül üzerinden 17 yıl geçti. Dünyanın daha çok özgürlük istediği bir zamanda tam kısasında uyanan Türkiye 1980'den bu yana yine demokrasiye balans ayarı yaptırdı diyor. Ne hoş değil mi? Bunun adı demokrasi, bunun adı halk idaresi. Bunun adı meclis, istedikleri parti getiriyorlar, istediklerini götürüyorlar. Biz beğenmedik, sizin partinizi beğenmedik, programı da beğenmedik. Ne yapalım öyleyse? Buna bir kılıf bulacağız, uyduracağız buna bir kılıf. Kendi kendimize görev çıkaracağız, vazife çıkaracağız, adamı al aşağı diyeceğiz, bunlardan demokrasi diyeceğiz. Ve hak etmeyen partileri de başa getireceğiz şimdi. Ve lise birinci sınıf gerginliği diyor. Lise 1'de çift dikiş yapan 45 bin öğrenci örgün eğitimden uzaklaştırılacak. Çocuklar bu durumda olan önler, Milli Eğitim Bakanlığı'na faks ve telefon yağmuruna tutuyor. Türkiye'de arada çökmüş olan bir eğitim sistemi var. Herkes zaten sınıf geçiyor. Tembel çalışkan fark etmiyor. Evet, onun için de Türkiye bile son derece...